हाय नी हाय नखरा तेरा नी हाय रेटेड गबरू नू मारे हाय नी मुंडे पागल हो गए ने तेरे गिन गिन लक दे हुलारे हाय नी हाय नखरा तेरा नी हाय रेटेड गबरू नू मारे हाय नी मुंडे पागल हो गए ने तेरे गिन गिन लक दे हुलारे तेरी टेडी टेडी तकनी कमाल कर गई अखा ना तू सवाल कर गई हाँ हाँ तेरी टेडी टेडी तकनी कमाल कर गई अखा ना तू सवाल कर गई अखा ना तू सवाल कर गई बेली दे किन्ने मर देने ते किन्ने पहला तुम्हारे हाई हाय नखरा तेरा नी हाय रेटेड गबरू नू मारे हाय नी मुंडे पागल हो गए ने तेरे गिन गिन लक दे हुलारे नक विच पाया कोका कहर कमाउंदा आ हाथ विच पाया चूड़ा हाथ भी ना आउंदा आ नक विच पाया कोका कहर कमाउंदा आ हाथ विच पाया चूड़ा हाथ भी ना आउंदा आ हाथ विच पाया चूड़ा हाथ भी ना तेरे ते शर्तां ला ला के रोज किन्ने निहारे हाई हाय नखरा तेरा नी हाई रेटेड गबरू नू मारे हाई नी मुंडे पागल हो गए ने तेरे गिन गिन लक दे हुलारे ते दिमाग उत्ते छा गई ब्यूटीफुल हो जू जे तू जिंदगी च आ गई हाय नी गुरु दे है दिल ते दिमाग उत्ते छा गई ब्यूटीफुल हो जू जे तू जिंदगी च आ गई मैनू हुन छेड़ दे रहिंदे ने सब पुछ दे ने तेरे बारे हाय नी हाय नखरा तेरा नी हाय रेटेड गबरू नू मारे हाय नी मुंडे पागल हो गए ने तेरे गिन गिन लक दे हुलारे तेरे बिन नहीं मैं जीना मर ही जाना या बेबी ओ दवा किन्नी सोनी लगदी सौ है रब दी यू हार्डर देन द सन हाँ सच मुच हुण तेनू लव करदा दिल वाली गल कहनो दिल डरदा बन मेरे क्वीन सोनी देख कला जट तेरा किंग बनदा हाय नी हाय नखरा तेरा नी हाय रेटेड गबरू नू मारे हाय नी मुंडे पागल हो गए ने तेरे गिन गिन लक दे हुलारे हाय नी हाय नखरा तेरा नी हाय रेटेड गबरू नू मारे हाय नी मुंडे पागल हो गए ने तेरे गिन गिन लक दे हुलारे ओड़िए नखरा